A my z naszą trójkową pobudką przenosimy się do Trójmiasta, duet Mimikom, czyli Agnieszka i Piotrek w utworze Bliżej. Zabraknie w trójkowej pobudce zespołu Killing Joke dziś utwór Pandemonium w wersji dubowej. A my teraz metodycznie zaczniemy podnosić obroty. Zawsze na propsie grupa Fabryka i utwór Pustki. Jedna z najlepszych interpretacji, jeżeli chodzi o utwór autorstwa Boba Dylana, All Along the Watchtower, w wykonaniu Devlina. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief, yeah. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman, they drink more wine. Plowman, they

do naszego trójkowego, potrójnego espresso. Proszę Państwa, poważny zastrzyk energii, grupa Rage Against the Machine, Food for the Freedom. fenomenalnie zremiksowany utwór Tadeusza Nalepy pod tytułem Kiedy byłem małym chłopcem w wykonaniu formacji Miód. ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. W naszej trójkowej pobudce wielki hit Nanny Cherry i Yosur Endur w utworze 7 Seconds.

fuck a loser, yeah, I'm a savage. I'm really cool. I try to warn you, I'm loose. I try to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of low-hanging fruit. And I don't go to parties where folks get dressed up. I go to the function just to fuck shit up. I want you, baby, that ain't juice in my cup. It's promethazine and a little 7-Up. I try to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of low-hanging fruit. I ain't your average normal dude. It sure ain't glamorous, but I keep things loose. I ain't your average punk rock loser. Yeah, I'm a savage. I'm really cool. I'm loose. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres kontaktowy, na który można przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego dnia i realizacji wszystkich zamierzonych celów, dedykuję Wam piosenkę grupy Agresiva 69 pod tytułem Jeden Dzień. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's some.